bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına. Aldanma gönül aldanma, zilli çamur kervanına. Aldanma gönül aldanma, aldanma gönül aldanma. Güldürür yüze devranı, bir gün okutur fermanı. Bulaman derde dermanı, aldanma gönül aldanma. Bulaman derde dermanı, aldanma gönül aldanma. Gelmemişken ölüm cana, gelmemişken ölüm cana. Allah yanar yana yana, Hak'tan yardım olsun sana. Aldanma gönül aldanma, aldanma gönül aldanma. Cafer sözünü kısa kes, kemalette eyle heves. Menzil almaz tamah ne kes, aldanma gönül aldanma.